نعم، السلام عليكم ورحمة الله وبركاته. الحمد لله رب العالمين، والصلاة والسلام على رسول الله محمد صلى الله عليه وسلم وعلى آله وأصحابه ومن تمسك بسنته إلى يوم الدين، أما بعد. تكندليا ندرس لكتبوشيتو فوائد التقوى من القرآن الكريم، فايدة زوجة مونغو كتك قرآن تكوفو. Kitabu ambacho kakiandika Fadilatu Sheikh Ibn Uthaymeen rahimahullah. Kitabu hiki kakiandika Sheikh Ibn Uthaymeen, Allah subhanahu wa ta'ala amrihim. Katika darasa lililopita tukataja hadi kwenye faida ya 11. Ama faida ya 12 ya taqwa aliyoitaja Sheikh Ibn Uthaymeen rahimahullah, akasema anna thawaba al-muta متصفين بها خير في الدنيا وشهواتها. كوا ثواب زوال أمباو ونسفي ونوشامونغو نبورا كلكو دنيا نمبان بيوتي دنيا ولواتو أمباو ونومشا الله سبحانه وتعالى وكبان بيكا نسفة يوشامونغو إلي سفة أمباو ونايا وشامونغو ni bora sana kuliko dunia na mapambo yote ya dunia. Qala ta'ala, anasema Allah mtukufu, qul au nabbiukum bi khairin min dhalikum, je waambie, anamwambia mtume wetu Muhammad sallallahu alaihi wasallam, waambie je ni kuelezeni yaliokuwa ya khairi kuliko hayo ya dunia na shahawa zake, lilladhina taqaw inda rabbihim, ni wale waliomcha Allah subhanahu wa ta'ala mbele ya mola wao. Kwa wale wanaomcha Allah subhanahu wa ta'ala, thawabu ambazo wanazipata ni zaidi ya dunia na vilivyomo dunia na mapambo yote. Bila shaka ukipiga jicho kwenye hii dunia kuna mambo mengi, utaona manyumba, magari, kuna watu na mapesa yao kwenye makonti. Lakini mtu anapokuwa na ucha Mungu katika nafsi yake, akamwogopa Allah subhanahu wa ta'ala, thawabu anazozipata zinashinda dunia na vyote vilimo katika hii dunia. Tayyibu, kisha faida ya 13 Sheikh akataja akasema, anna thawabahum jannatin tajri min tahtiha al-anhar, au jannat tajri min tahtiha al-anhar. Thawabu za wale wanaomcha na kumwogopa Allah subhanahu wa ta'ala ni pepo au ni mabustani ya pepo ambayo yanapita chini yake mito, wale wenye kumcha Allah subhanahu wa ta'ala. Thawabu yao au malipo yao ni pepo ambayo inapita chini yake mito. Qala ta'ala, anasema Allah mtukufu, jannatun tajri min tahtiha al-anhar khalidina fiha abada. Wale waliomcha Allah subhanahu wa ta'ala wakamwogopa, malipo yao ni pepo ambayo inapita chini yake mito. Wataishi katika pepo hiyo milele. Wa azwajun mutahhara, na vile vile watakuwa na wanawake waliotoharika, wanawake waliosafika kutokamana na kila libaya. Waridwanu min Allah, na vile vile watapata radhi kutoka kwa Allah subhanahu wa ta'ala, wale ambao waliomcha Allah subhanahu wa ta'ala. Tayyib, ama faida ya 14 Sheikh akataja akasema, anna biha tanalu mahabbata Allah subhanahu wa ta'ala, kwa wale ambao wanasifika na sifa ya uchamungu, au uchamungu unamfikisha mtu aweze kupata mapenzi ya Allah subhanahu wa ta'ala. Mtu anapotaka kupendwa na Allah subhanahu wa ta'ala, basi apambike na sifa ya uchamungu. Tayyib, qala ta'ala, anasema Allah mtukufu, bala man awfa bi'ahdi wattaqa fa inna Allah yuhibbul muttaqin. Wale ambao wanaotekeleza ahadi ya Allah subhanahu wa ta'ala katika kumwamini Allah subhanahu wa ta'ala na mtume wake, na wakamwogopa Allah subhanahu wa ta'ala, kwa hakika Allah subhanahu wa ta'ala anawapenda wale wanaomcha. Allah subhanahu wa ta'ala anawapenda wacha Mungu. Kila mwenye kumuogopa Allah subhanahu wa ta'ala, bila shaka Allah subhanahu wa ta'ala anampenda. Kwa yoyote yule anayemcha Allah subhanahu wa ta'ala, jambo ambalo atalipata ni mapenzi ya Allah subhanahu wa ta'ala. Tayyib. Faida ya 15, Sheikh Ibn Uthaymeen rahimahullah akataja akasema, annaha min asbabil himayati min al-adu. Kumuogopa Allah subhanahu wa ta'ala ni sababu za mtu kukingwa na maadui zake. Unapokuwa na sifa ya uchamungu, bila shaka Allah subhanahu wa ta'ala atakukinga na maadui zake, maadui zako. Kama una adui amekutegeza siku nyingi sana kufanyia kibaya, ile kumcha kwako Allah subhanahu wa ta'ala ni sababu ya Allah kukuweka mbali na kukokea kinga kutokamana na maadui. Qala ta'ala, anasema Allah mtukufu, wa in tasbiru, ikiwa mtasubiri, wa tattaqu, na mkamcha Allah subhanahu wa ta'ala ukweli wa kumcha, mkamwogopa Allah subhanahu wa ta'ala ukweli wa kumwogopa, la yadhurrukum kaiduhum shay'a, haviwezi vikawadhuru vitimbi vyao. Vitimbi vya maadui haviwezi vikawadhuru maadamu mnamwogopa Allah subhanahu wa ta'ala. Unapotaka kinga, Allah subhanahu wa ta'ala akukinge kutokamana na maadui, usiendi mbali ndugu yangu. Usiendi mbali. Unapotaka Allah kukinge na maadui, jambo la kufanya ni wewe kufanya nini? Kumwogopa Allah subhanahu wa ta'ala. Hii ni kinga kubwa ya Allah subhanahu wa ta'ala kukukinga na maadui zako. Tayyib. Kisha Sheikh akataja akasema, anna biha tahqiqu ash-shukr. Mtu anapomwogopa Allah subhanahu wa ta'ala inakuwa ni mtu ambaye ana shukr, ana yani anamshukuru Allah subhanahu wa ta'ala kwa hakika. Mtu ambaye muogopi Allah subhanahu wa ta'ala, hata Allah amfanyie kumfanyia, hawezi kumshukuru Allah subhanahu wa ta'ala. Hawezi. Anasema Allah subhanahu wa ta'ala, fattaqullah la'allakum tashkurun. Muogopeni Allah subhanahu wa ta'ala ili muweze kushukuru. Mcha Mungu hata apewe kitu kidogo na Allah atashukuru. Ndio maana mtu ambaye asemaogopa Allah huwa anatazama watu wa juu yake tu katika maisha ya dunia. Fulani iko kadha wa kadha, na mimi atanywa kama yeye. Fulani amejenga ghorofa, acha niwe kama yeye. Mtu anaomba dua awe kama fulani. Ajui fulani kapata mali zake kwenye njia gani. Uenda kapata mali zake kwenye njia haramu, na wewe unaomba dua eti Allah nijalie niwe kama yeye. Baadaye unakuwa mtu unatafuta mali katika njia za haramu, unatengeneza ile etaji, na wewe unakuwa kama yeye kwa sababu uliomba dua wewe kama yeye. Ndio maana Mtume akatwambia, unzuru ila man huwa asfala minkum wala tanzuru ila man huwa fawqakum fa huwa ajdaru alla tazdaru ni'matallahi alaykum. Anasema Mtume sallama, tizama wale ambao wako chini yenu katika maisha ya kidunia. Tizama waliokuwa chini yenu katika maisha ya kidunia, na wala msitizami waliokuwa juu yenu katika maisha ya kidunia. Mkifanya hivyo hamtodharau neema ya Allah juu yenu. Unapotizama kama mimi leo nalala chumba kimoja, kuna mtu ambaye analala nje. Kwa mimi Allah kaninemesha mengi zaidi. Kwa hiyo utamshukuru Allah subhanahu wa ta'ala. Kwa hiyo kumwogopa Allah subhanahu wa ta'ala ni sababu ya mja kumfanya nini? Kumshukuru Allah subhanahu wa ta'ala katika neema ambazo anamnyesha. Tayyib. Annaha min asbabil imdadi bil malaika. Vile vile faida ya 17, Sheikh akataja akasema, kumwogopa Allah subhanahu wa ta'ala ni miongoni mwa sababu ya mtu kusaidiwa na malaika. Ni miongoni mwa sababu za mtu kusaidiwa na nani? Na malaika. Ukimwogopa Allah, ukamcha Allah katika mambo yako, bila shaka malaika watakusaidia. Katika hali yoyote, Allah taamrisha malaika aweze kufanya nini? Kukusaidia. Qala ta'ala, anasema Allah subhanahu wa ta'ala, bala in tasbiru wa tattaqu wa yatukum min fawrihim hadha yumdidukum rabbukum بـ5000 من الملائكة مصومين. أبا الله سبحانه وتعالى كزمزمة فيتا في بدر وكاتي ما صحابة ولكون 313 فكياو مكافير ولكوا 1000 زيادة فيتا في بدر ألافو مكافير ولكون فرس 700 وإسلام 70 غامية 100 زيدي 1000. Lakini Allah subhanahu wa ta'ala anasema ikiwa mtasubiri na mkamogopa Allah subhanahu wa ta'ala na hao washirikina wakakujieni kutoka kila pande, basi Allah subhanahu wa ta'ala atakusaidieni nyinyi kwa kuwatuma malaika 5000 bi 5000 min almalaika. Allah atakutumieni malaika 5000 na vita vya Badr. Sahaba walikuwa mtazama hivi mshirikina kichwa kinaruka kabla hajamfikia, kwa sababu Allah alituma jeshi la malaika wakaja kumsaidia na kufanya nini, na kuondoa. Kwa yoyote yule anayemwogopa Allah subhanahu wa ta'ala, bila shaka malaika watamsaidia katika mambo yake. Paje maadui wanaotaka watoke pembe zote, mimi damu namwogopa Allah subhanahu wa ta'ala, adui yako atakufanyia wadui, hautojua kipi kilichomwangamiza. Mimi damu namwogopa Allah subhanahu وتعالى طيب. نعم تكوت نعطوا دراسة الإسلام يقول أن باي لابد أن تسكية أن أراك أن أزاك وندوك أن تكون مسكتي أن باو وكو أن أسوالي كوزاز كسبابو مسكتي وتو نياتيما كو تنبقو توكو أبا لازيما تدرسيشي كو يوالي أن باو نتاك استفادة وتباكي واسكليزي يقول أن باي أنا هنا كوة لابد أن أتشليوا أنا كنت أكون يماس في دي منجين أنا كوة همنا تتيزو ili mtu roho yako itulie, inakuwa ni bora zaidi. Naam, sababu katika sunna kuna siku hapo tutatoa darasa mpaka saa 4 usiku ndio tunaswali, sababu ni katika mambo ambayo yanapendeza kusali saa 4 usiku. Poi na nitawaambia mapema leo tunasali saa 4. Naam, inshallah. Tayyib. Faida ya 18 kama alivyotaja Sheikh Ibn Uthaymeen rahimahullah, annaha min asbabil falah, ucha Mungu ni katika sababu za kufaulu, ni katika sababu za kufaulu kama alivyotaja huko mwanzo. Allah anasema katika suratu Al-Imran, wattaqullaha la'allakum tuflihun, muogopeni Allah subhanahu wa ta'ala ili muweze kufaulu. Unapotaka kufaulu katika mambo yako ya kidunia na akhera, نوكم موقف الله سبحانه وتعالى. موقف ناني الله سبحانه وتعالى. طيب فإذا كنا تنسى شيخ ابن عثيمين رحمه الله قتج قسمة أن الله أعد للمتصفين بها جنة عرضها السماوات والأرض. الله سبحانه وتعالى أموانداليا wale wenye kusifiwa na ucha Mungu pepo ambayo upana wake ni sawa na mbingu na ardhi. Wale ambao wamesifiwa na sifa ya ucha Mungu, pepo ambayo Allah subhanahu wa ta'ala amewaandalia ni pepo ambayo upana wake ni sawa na mbingu na nini, na ardhi. Tayeb, qala ta'ala wa jannatin 'arduha as-samawati wal-ard u'iddat lil-muttaqin. Na pepo ambayo upana wake ni sawa na mbingu na ardhi, Allah subhanahu wa ta'ala pepo hiyo amewaandalia wale wanaomcha Allah subhanahu wa ta'ala. Kwa unapotaka kuingia katika waja wa Allah ambao wameahidiwa pepo na Allah na kuishi peponi ambao upana wake ni sawa na mbingu na ardhi, ni yeye awe na sifa ya kufanya nini, ya kumogopa Allah subhanahu wa ta'ala. Tayyib, kisha Sheikh akataja فائدة 20 قسمة أنها من أسباب نيل الأجر العظيم. وشا مungu ni sababu ya mtu kupata ujira mkubwa. Sababu ya mtu kupata ujira mkubwa. قال تعالى أنسمى الله متكوفو للذين أحسنوا منهم واتقوا أجر عظيم. الله نسمى نوالي أمبو ليوفانيا ويما ميونغوني مواو na wakamwogopa Allah subhanahu wa ta'ala wana malipo makubwa kwa Allah subhanahu wa ta'ala. Waqal, akasema tena Allah, wa in tu'minu wa tattaqu falakum ajrun adhim, ikiwa mtaamini na mkamwogopa Allah subhanahu wa ta'ala, ukweli wa kumwogopa, basi mna malipo yaliokuwa makubwa. Sawa? Tayyib. Kisha Sheikh Ibn Uthaymeen rahimahullah akataja na kusema annaha sababu al-ilmi wal-itti'adhi bil-Qur'an, ucha Mungu ni sababu ya mtu kupata elimu. Unapotaka uwe na elimu, wallahi mcha Allah subhanahu wa ta'ala. Wal-itti'adh bil-Qur'an, na vile vile mtu kunufaika na kukubali mawaidha ni mpaka pawe ucha Mungu. Unapomwona mtu apendi mawaidha, mawaidha anapotolewa yeye mbona kawia, mtu ambaye hatofuata dakika za anafanya kwenye machi, machi mtu amekaa tu hivi na macho yake anaharibu macho saa moja na nusu, sio amekaa tu hivi. Mtu filamu sijui za episode zile, mtu amekaa siku zote ni yetu na filamu, pakitoka hii panakuja nyingine. Na hao mashaitani kisha wanapokuwa wanafanya wao, wanamalizia ile sinema penye unapenda, yani unatamani kaendelee hapo hapo, yani kakishia hapo, baada hapo panatokea nini hapa, lazima nikaone kakufuata. Unaona, wanaweza wakasimamia sinema ambapo wanakuja labda mtu anakuja kutishiwa anaishia hapo, palitokea nini hapa, acha nitaka kufuata. Mtu anakaa, mtu anapotea. Lakini mawaidha msikitini, wallah, kikao ambacho Allah subhanahu wa ta'ala, mtume anasema hawaikai watu katika nyumba miongoni mwa nyumba za Allah subhanahu wa ta'ala, illa nazalat alayhim sakina, isipokuwa Allah anawateremshia nini, utulivu. Wenye kukaa katika nyumba ya Allah, Allah anawateremshia utulivu, wallahi. Wa hafathum almalaika, na malaika wanaofunika mbawa zao. وذكرهم الله فيمن عنده, نا الله سبحانه وتعالى انا واتجا بلا ملائكه زكي فل كما جنا ياو تزما فلاني تزما شي صنغورا مكا بالي تزما مزه بالي كا بالي كذا كما جنا يفي نوناج اسكي تو رئيس مكوتاجا فلاني نمونميزا تزما انا رئيس انا نجوا رئيس انا نجوا ايه فيبي الله سبحانه وتعالى اكوتاجا تينا مبل يا ملائكه watu ambao ni kukaa katika vikao vya ilmu. Kwa hiyo watu kumcha Allah subhanahu wa ta'ala ni sababu ya mja kufanya nini, kuongezewa elimu, na vile vile ni sababu ya mtu kunufaika na mawaidha ya Qur'an. Qur'ani itakuamrisha utaacha, utafanya. Qur'ani itakukataza utaacha, kwa sababu ya uchamungu uliokuwa nao katika moyo wako. قال تعالى انا سمع الله متكوف هذا بيان للناس وهدى وموعظه للمتقين اكيتج قران اسمع اي قران نوبينيف كو watu ناني وونغوفو vile vile kwa nani kwa watu nani mawaidha kwa wale wanaomcha Allah subhanahu wa ta'ala kwa hiyo Quran ni mawaidha kwa anayule anayemcha Allah ndio maana mtu anapoisoma Quran mwanzo mpaka mwisho aya ambazo zimekuja za mkataza mambo fulani, kama ni tabia yake lazima taiache, kwa sababu ni mcha Mungu. Aya zimekuja katika Qur'an zinamuamrisha jambo fulani, maadamu ni jambo la kheri, wallahi. Lakini leo Qur'an zimetuamrisha toa sadaka, kilopo na mtu aweze katoa sadaka mpaka wewe kwenye komiti ya msikiti, sitoi mpaka niwe kwenye kamati, sijui natolea kamati, natolea kwa ajili ya Allah. Nimetoa sadaka, lazima nizifuatilie inaenda wapi sadaka. Na ndio maana kutaka utoe fitna katika misikiti, utoa sadaka tu. Pakitajia kitu, changisha, kikimalizika ondoa. Hautosema wakati usimtaka mkula sadaka. Kwa sababu so, kuna mtu ambaye yeye Qur'an inamamrisha jambo lakini alifanya kwa ajili ya Allah. Analifanya kwa ajili nimefanya ili na mimi nipate kitu fulani. La. Tarajima lipo kwa Allah subhanahu wa ta'ala. Tusi katika wale watu ambao wana siku ya kiyama watakuja sema nimefanya kadha wa kadha wa kadha, kisha Allah anambia hukoi kufanya chochote. Ulifanya ili watu kusifu, kwa hiyo malipo yako duniani ulifanya nini? Ulisifiwa na watu, umeshasifiwa, kwa nini una malipo? Kwa Qur'an ni mawaidha kwa wale wanaomcha Allah subhanahu wa ta'ala. Tayyib. Sheikh akataja kwa kumalizia, akataja 22 akasema annaha ma'a sabr min 'azmi al-umur fa hiya dalil 'ala at-tasmim wal-hazm. Sheikh akasema ucha Mungu pamoja na subra, mtu anapokuwa na ucha Mungu, ucha Mungu wake ukachanganyikana na subra, akawa na subra katika mambo anayoyapata hapa duniani, akawa na subra katika mitihani anayoipata, ni sababu ya mtu kudhibiti katika mambo, ni sababu ya mtu kuwa thabat katika dini yake. Mtu anakuwa na thabati katika subra, mtu anapokuwa na mcha Mungu, akipata na matatizo anakumbuka kwa Allah subhanahu wa ta'ala. Ndio maana Mtume anasema inna 'idhamal jazaa'i ma'a 'idhamil balaa, hakika malipo makubwa yanapatikana pale ambapo mtu anapata mitihani mikubwa. Unakokuwa na mitihani, maisha yanakuwa mazito, mitihani kazidi kuwa mikubwa na malipo ndio yanazidi. Kisha Allah akasema, Mtume akasema wa inna Allaha idha habba qauma ibtalahum, na Allah subhanahu wa ta'ala anapowapenda waja wake huwapa mtihani. Faman radiya falahu ridwa, anaridhia mitihani ya Allah na Allah anamridhia. Waman sakhita falahu sukht, na yule ambaye anakasirika akakosa subra na Allah anamkasirikia. Ndio maana Muislamu anapopewa mitihani na Allah subhanahu wa ta'ala, kuwa na subra na uridhie ile mitihani, bila shaka Allah atakuridhia. Kwa hiyo anasema Allah subhanahu wa ta'ala wa in tasbiru wa tattaqu fa inna Allaha min azmi al-umur, ikiwa mtasubiri na mkamcha Allah subhanahu wa ta'ala, kwa hakika Allah subhanahu wa ta'ala ndiye anayemfanya mtu kuwa thabati katika mambo, katika subra, katika kila jambo Allah atakufanya wewe katika thabati ikiwa utamwogopa Allah subhanahu wa ta'ala. Kwa siku ya leo tunaishia katika faida hii ya 22. Insha Allah siku ya kufuata tutaendelea darasa letu kama kawaida, au siku ya kesho insha Allah tutaendelea darasa letu, nikimwomba Allah subhanahu wa ta'ala ayuthabbitana ala alkitabi wa sunna hatta nalqahu wa waradun anna. Subhanaka Allahumma bihamdika ashhadu an la ilaha illa anta astaghfiruka wa atubu ilaik. Barakallahu fikum. Naam.